Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Noc muzycznych pejzaży, wydanie 699. Witam wszystkich bardzo ciepło i serdecznie. Piotr Kosiński. Zagadkowe dźwięki na początek, bo rzeczywiście zespół, który przed chwilą pojawił się jako początek numer jeden, to grupa, która pojawia się po raz pierwszy podczas Nocy Muzycznych Pejzaży, ale nie może to dziwić, bo zespół, choć istnieje już czas jakiś, to zadebiutował płytowo w wersji namacalnej, że tak powiem, przed miesiącem, kiedy to opublikował swój debiutancki album How Much Are You Willing to Forget. Ta płyta ukazała się wcześniej, ale tylko w wersji plikowej, że tak to ujmę. A o zespole oczywiście będzie okazja coś więcej opowiedzieć w następnych tygodniach, bo dziś program dość specyficzny. Pojawi się kilka nagrań w formie takich zajawek, dłuższych, większych prezentacji nowych płyt, które właśnie ukazały się na rynku, bądź ukażą się lada moment. No a w dalszej części programu takie jedno bardzo długie nagranie nie bez powodu, a później, tak już pod koniec, prawie 30 minut muzyki trzeciej gwiazdy festiwalu Ino Rock, który 30 sierpnia w Ino Wrocławiu się odbędzie. Oczywiście wiecie, że wystąpi tam grupa IQ, że wystąpi tam Soma White, a dzisiaj zostanie ogłoszona kolejna nazwa i mam nadzieję, co najmniej kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset, odważny jestem, osób bardzo się ucieszy, że właśnie ten zespół w Wino Wrocławiu się pojawi. Dodam tylko już teraz, że ten zespół wystąpi w Polsce po raz pierwszy. Można sobie zgadywać powoli, któż to taki, któż to taki. Dobrze, początek numer jeden za nami, grupa Flicker, a przed nami doskonale znany zespół jako początek numer dwa. Police, a priest, yes, you can be, bless you, man, drag me out, shimmy away, oh, wake me, tell me, be yourself content, little rescue man, police, a priest. cheer me with their show. There's no day or night, there's no sound of life, yet I'm not alone. For the darkness walks with me, leave me safe to be. In a place where there's no need to see, where the shadows are so real, and the coldness that I feel reminds me I'm alive. Good intent, oh, rescue plan. Lisa the priest, yes you can. Bless your man, drag me out, show me the way. Awaken me to light of day. He is safe. This is all for you, my friend. Your loneliness has come to an end. We were sent, stabbing flash, it's shocking me. Intruding light, laughs mocking me, mocking me. Thank you. Misanthrope, tak się nazywało to nagranie z płyty Ode to Echo, a zespół ktoś rozpoznał? A myślę, że tak. Grupa Glass Hammer. 14. album Glass Hammer właśnie ukazał się na rynku. Nowy perkusista na tej płycie się pojawia, Aaron Rolston, ale co ciekawe, na tym albumie śpiewają wszyscy wokaliści, którzy byli związani z grupą Glasshammer na którymś etapie jej istnienia. Powrócił Carl Groves, powróciła Suzy Bogdanowicz. Śpiewa oczywiście John Davison, ale nie za wiele, bo jak wiadomo, związany jest teraz z grupą Yes. Kto się jeszcze pojawia? Pojawia się Walter Moore, który kiedyś był głównym wokalistą Glasshammer, teraz na tej płycie też śpiewa, choć dużo, dużo mniej. Nawet liderzy zespołu Steve Babb i Fred Schendel też śpiewają i jeszcze, jakby tego było mało, Michelle Young w chórkach również się pojawia, a też z grupą Glasshammer w przeszłości śpiewała. Płyta nie przynosi jakichś wielkich ani rozczarowań, ani zaskoczeń. Myślę, że jeżeli ktoś jest fanem Glasshammer, to i tę płytę pokocha. Dziś tylko to jedno nagranie, bo tak jak powiedziałem, dzisiaj krótkie fragmenty płyt, które powrócą w większym wymiarze. No i jeżeli chodzi o Glasshammer, to te 10 minut na dzisiaj musi wam wystarczyć. Początek numer 1, początek numer 2. No jeżeli tak dalej pójdzie, to do końca programu będą same początki, a to nie do końca o to chodzi. Więc może następny zespół, tym bardziej, że dwa nagrania jego się pojawią, no, ze względu na zasługi, to jedno byłoby za mało, więc będą dwa z nowej płyty, płyty, która nazywa się Blue Horizon, której też posłuchamy w większym wymiarze, może za tydzień, może za dwa tygodnie. Chodzi o grupę Wishbone Ash. Wiadomo, historia muzyki rockowej, bardzo wiele osób kocha grupę Wishbone Ash, mimo że ostatnie płyty no nie mogą na pewno niczym zaskoczyć, ale z drugiej strony słucha się ich wspaniale i na przykład muszę przyznać, Wishbone Ash jest jednym z nielicznych zespołów, których płyty regularnie kupuję i których pełne dyskografie stoją u mnie na półce. I ta nowa płyta też na półce stoi, nazywa się, jeszcze raz przypomnę, Blue Horizon. Grupa Wishbone Ash od pewnego czasu w dość stabilnym składzie. Andy Powell gra na gitarze, na drugiej Maddy Manninen, na gitarze basowej Bobby Skeet i na bębnach Joe Crabtree. No i ta nowa płyta, bez rewolucji, ale też z wieloma bardzo przyjemnymi melodiami, które myślę, że na długo mogą zostać w pamięci, przynajmniej niektóre. Przynajmniej takie jak na przykład tytułowa Blue Horizon, która pojawi się jako druga, a jako pierwsza kompozycja Way Down South. Trochę tak przypominająca okres Front Page News, jeżeli ktoś wie, o co chodzi i jeżeli ktoś ten okres lubi. Posłuchajmy. One kid. make sense of this life. Living with only compassion in mind, no teacher, no leader, a time beyond time. On the road to love, everyone will arrive to the essence of being, the meaning of life. Thank you. Wishbone Nash. Ja myślę, że te kilkanaście minut sprawiło wam przyjemność, te kilkanaście minut z płyty Blue Horizon. Teraz będzie zespół, który należy do grupy zespołów, na których czele stoi wokalistka. Panic Room mam na myśli, czyli grupę, która powstała kiedyś na bazie muzyków, którzy odeszli z grupy Karnataka i postanowili założyć nowy zespół. Wtedy to właśnie Jonathan Edwards, Gavin Griffith i Paul Davies założyli Panic Room, a śpiewać nim zaczęła wokalistka wcześniej związana częściowo z Karnataką, częściowo z Mostly Autumn, Anne Marie Helder, dysponująca bardzo mocnym i bardzo pięknym i przekonującym głosem. Panic Room tak działa troszeczkę na marginesie brytyjskiej muzyki rockowej, a to niedobrze, bo warto na ten zespół zwrócić uwagę. Rozwija się z płyty na płytę. Te albumy są, śmiem twierdzić, coraz ciekawsze. Wszystko zaczęło się w 2008 roku od płyty Visionary Position. Później był album Satellite w 2010, Skin w 2012. No i bardzo, bardzo regularnie, co dwa lata, nowa płyta. Ta najnowsza nazywa się Incarnate. I jak napisali w takiej ulotce reklamującej album, 10 utworów, które pojawiły się na tym albumie, tworzy bardzo intymną całość opowiadającą o zerwanych i wystawianych na próbę związkach, epickich duchowych podróżach i niewinnym spojrzeniu dziecka, które nie potrafi pojąć otaczających go konfliktów. Takie bardzo damskie teksty, bardzo mądre, słucha się ich znakomicie, a jeszcze lepiej słucha się muzyki na tym nowym albumie. Dość istotna zmiana nastąpiła w składzie grupy. Opuścił ją gitarzysta, który zespół zakładał, czyli Paul Davies, a na jego miejsce przyszedł młody Walijczyk Adam O'Sullivan, który tak bardziej bluesowo gra, i w związku z tym na tej płycie nieco zmieniło się brzmienie gitary, ale nie ukrywam, że nie wiem, czy dzięki temu nie doszło do pewnego odświeżenia formuły i naprawdę tego albumu słucha się bardzo dobrze. Anne Marie Helder śpiewa, gra na gitarze, Jonathan Edwards na klawiszach, Adam O'Sullivan, o którym wspomniałem, na gitarze, Yatim Halimi to nowy basista w zespole, a Gavin John Griffith gra na perkusji. Z tej nowej płyty jedno nagranie, oczywiście nagranie tytułowe Incarnate. Thank you. Panic Room, tylko jedno nagranie, bo tak jak wcześniej zapowiadałem, dzisiaj tylko krótkie zajawki tego, co czeka nas w przyszłości, czyli szersza prezentacja nagrań sprezentowanych dziś we fragmentach albumów. Jakby ktoś pomyślał, że dobre wokalistki o mocnych i bardzo ciekawych głosach to śpiewają tylko poza granicami naszego kraju, to nie, nie, nie. Nic z tych rzeczy. Jest taka dziewczyna, która nazywa się Sabina Godula-Zając. Śpiewa w krakowskiej formacji Luny Park, a Luny Park właśnie wydało swój nowy album Unbroken Spirit Lives in Us. I to już jest trzecia płyta zespołu. Zaczynali w 2008 albumem Egoist, w 2011 Straw Andy. No i teraz ta płyta najnowsza, czyli równiutko co 3 lata nowa propozycja od formacji Luny Park, założonej przez Krzyśka Lepiarczyka. Jaka muzyka? Ja nie szufladkowałbym Luny Parku i mówił o tym, że to jakiś zespół progresywny, neoprogresywny, taki czy inny. Grają bardzo ciekawą, świetnie zaaranżowaną, wyrafinowaną muzykę rockową z bardzo dobrymi kompozycjami i fantastycznym wokalem Sabiny. Zwracam na to uwagę, bo chwaliłem przed chwilą Anne-Marie Helder, a teraz nie mniej chwalę Sabinę za to, co robi w grupie Luny Park. Dzisiaj tylko jedno nagranie, nazywa się Treasure, ale oczywiście do tej płyty bardzo chętnie wrócę, bo świetnie się jej słucha. Spoken. Tak prezentują się Polacy, których próżno znaleźć w dziennych ramówkach różnych stacji radiowych w Polsce. No cóż, cóż, cóż, tak to właśnie bywa, ale to być może się kiedyś zmieni. Luny Park powróci, tak jak powiedziałem, a teraz kompletna zmiana klimatu, brzmienia, stylu, bo oto niemiecka formacja Space Debris powraca, istnieje od 2000 roku, nagrała sporo płyt, tak kilkanaście, a ta najnowsza nazywa się Phonomorphosis. Grupa Space Debris na Phonomorphosis niczym specjalnym nas nie zaskakuje, ale też otrzymujemy dokładnie to, czego się spodziewamy, czyli taką wykwintną mieszankę krautrocka, gdzieś osadzonego w tych czasach, kiedy to królowały na rynku muzycznym takie zespoły jak Can, Birth Control czy Amondale. Mieszankę, w której pojawiają się brzmienia charakterystyczne dla wczesnego Pink Floyd czy wczesnego Deep Purple czy nawet Jimiego Hendrixa. I na tej nowej płycie coś dla wielbicieli długasów, bo cztery bardzo długie kompozycje, zróżnicowane w różnym klimacie, różnym tempie. Można usiąść, zamknąć oczy i płynąć wraz z grupą Space Debris. Dziś posłuchamy fragmentu jednej z tych kompozycji, konkretnej kompozycji tytułowej, czyli nazywającej się Phonomorphosis, grupa Space Debris.